ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 33वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही है। ये दहरादि जो अनेक विद्या हैं उपनिषदों के द्वारा बताई गई, वे सब मिला करके एक समस्त विद्या उपनिषदों को अनुष्ठेयतया विवक्षित हैं या इन विद्याओं का भेदेन अनुष्ठान ही विवक्षित है, ऐसा संशय है। पूर्व पक्षी कहते हैं पूर्व अधिकरण में समस्त उपासना को जायान बताया गया, इसलिए मानना चाहिए कि उपनिषदों को दहरादि समस्त उपासनाओं का भेदेन अनुष्ठान अपेक्षित नहीं, अपितु समस्त उपासनाएं एक करके समस्त उपासना का अनुष्ठान अपेक्षित है, विवक्षित है। सिद्धांत बताया गया सूत्र से नाना शब्दादि भेदात, इससे दहरादि विद्याएं भिन्न भिन्न ही हैं और उनका अलग अलग अनुष्ठान ही उपनिषदों को विवक्षित है। क्यों ये नाना है यानी भिन्न भिन्न है, इसे बताने के लिए हेतु बताया गया शब्दादि भेदात। शब्दादि भेदात में आदि शब्द से ग्राह्य है गुण भेद, फल भेद, समाख्या भेद। तो जैसे यजति, ददाति, जुहोति इत्यादि शब्द भेद होने से जैमिनी जी ने शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात् इस अधिकरण में स्वीकार किया है। ऐसे उसी न्याय से शब्द भेद यह ज्ञान कांड में उपासना भेद में हेतु बन जाएगा, यह बताया गया था सिद्धांति के द्वारा। इस पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया है कि जैमिनीय सूत्र में जो शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात् में शब्दांतर बताया गया है वह भिन्नार्थक शब्दों को शब्द भेद को शब्दांतर शब्द से कहा है, न कि पर्यायवाचक एकार्थक शब्द भेद को शब्दांतर इस शब्द से जैमिनीय सूत्र में ग्रहण नहीं किया गया है। यजति ददाति इत्यादि तो भिन्नार्थक शब्द भेद है, इसलिए शब्दांतर शब्द से ग्राह्य है। और वेद उपासित सक्रतुम कुर्वित इत्यादि में शब्द भेद मात्र है, अर्थ भेद नहीं है, क्योंकि इन सब का मनोवृत्ति रूप एक अर्थ है। तो कहा वेद का तो विद ज्ञाने धातु होने से ज्ञान अर्थ है और उपासित का उपासना जो अनुष्ठेय अर्थ है, इसलिए अर्थ भेद यहाँ पर भी है यजति ददाति इत्यादि के तरह। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं तो पूर्व पक्षियों ने कहा कि ये जो अर्थांतर संभव नहीं है, यहाँ वेद शब्द का अर्थ अनुष्ठेय ज्ञान प्रमात्मक ये अर्थ नहीं किया जा सकता, इसलिए कि यह अनुष्ठेय अर्थ को बता रहा है, इसलिए विधि प्रत्यय है। और ज्ञान विध धातु का अर्थ ज्ञान करेंगे तो वह विधेय नहीं होता, इसलिए यहाँ पर विधेय रूप ज्ञान लेना पड़ेगा। वो विधेय रूप ज्ञान मनोवृत्ति जो प्रयत्न साध्य है तदात्मक है, वह उपासना ही है, इसलिए अर्थांतर असंभवाच्य ये बताया गया। और इस प्रकार शब्द भेद यहाँ पर जैमिनीय सूत्र में अपेक्षित शब्दांतर शब्द से जो शब्द भेद है वो नहीं है हेतु वेद उपासित इत्यादि, तो शब्द भेद से उपासना भेद होगा ये आप कैसे कह सकते हो, इस प्रकार का सिद्धांत पर आक्षेप पूर्व पक्ष के द्वारा किया गया है। ननु से लेकर के तत्कथम शब्द भेदात विद्या भेद इति, इतना भाष्य ग्रंथ वह सिद्धांत का जो शब्द भेदात्मक हेतु है, इस हेतु से सिद्धांति की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी ऐसी शंका करने वाला है, आक्षेप हुआ। नैष दोष इत्यादि से सिद्धांति समाधान कर रहा है, जिस अभिप्राय से नैष दोष इत्यादि से सिद्धांति समाधान कर रहे हैं वह अभिप्राय भाष्यकार भगवान का टीकाकार अवतरण टीका में स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि सूत्र में जो शब्दादि भेदात में शब्द भेद हेतु है वह अभ्युचय मात्र की विवक्षा से सूत्र में रखा गया है, और अभ्युचय का अर्थ है जो आदि शब्द से ग्राह्य गुण भेद फल भेद समाख्या भेद नामक हेतु हैं, इन हेतुओं की सिद्धि हेतुओं के द्वारा सिद्ध जो प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा में और थोड़ी दृढ़ता मात्र दिखाने के लिए कि ये भी एक हेतु बन जाता है, ऐसा दिखाने के लिए मात्र शब्द भेद ये पद प्रयोग है और सिद्धांति की प्रतिज्ञा के साधक हेतु तो आदि पद से ग्राह्य जो गुण भेद फल भेद और समाख्या भेद है यही है तीन, ये टीकाकार ने टीका में बताया। अब इसलिए क्या होगा कि गुण भेद से विद्या भेद को दिखाने के लिए गुण भेद ये हेतु कैसे विद्या भेद का साधक बनेगा इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म में बताए गए गुण हैं यद्यपि ब्रह्म सिद्ध हैं और ब्रह्म में जो सत्य कामत्वादि गुण हैं वे भी पुरुष प्रयत्न से निष्पाद्य नहीं है, इसलिए विधेय नहीं है, सिद्ध है, और उन सिद्ध गुणों से युक्त ब्रह्म वेद्य एक होने से वेद्य भेदात विद्या भेद भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यद्यपि उपास्य ब्रह्म जो हैं वो एक है और उसके गुण भी सिद्ध है, तो भी उनमें साध्यता है। तत्तत् उपासना के विधायक प्रकरण में आए हुए जो उपासना भावना अन्वयी गुण है वे उपासना भावना अन्वयी होने के कारण विधेय माने जाएंगे। जिसका जिसका विध्यर्थ भावना के साथ अन्वय होता है उसे उसे विधेय कहा जाता है। तो दधना जुहोति इत्यादि में दधि जैसे सिद्ध गुण है उसका उसे विधेय माना गया वहाँ पर। वो विधेय है इसलिए कि विधि प्रत्यय का अर्थभूत भावना अन्वयी है, भावना के साथ उसका करणत्व रूपेण संबंध है। तो जो विध्यर्थ भावना के साथ संबंध रखता है उसे उसे माना जाता है स्वरूपतः सिद्ध होने पर भी भावना अन्वयी होने के कारण साध्य। ऐसे तत्तत् उपासना के प्रकरण में बताए गए जो ब्रह्म के उपासना के लिए गुण हैं वे उपासना का विधान करने वाले वाक्यस्थ विधि प्रत्यय का अर्थभूत भावना के साथ अन्वय उनका हो रहा है इसलिए उन्हें कहा जाएगा भावना अन्वयी। और जो जो भावनान्वयी होगा वह कार्य रूप माना जाएगा, साध्य रूप माना जाएगा। इस प्रकार वो भावना अन्वयी बन करके तत्तत् प्रकरणस्थ सत्य कामादि गुण साध्य हो जाएंगे और उन साध्य गुणों से विशिष्ट ब्रह्म विशेष रूप ब्रह्म एक होने पर भी विशेषण जो गुण हैं भावनान्वयी वे अलग अलग होने से वेद्य ब्रह्म भी अलग अलग हो जाएगा गुण भेद से। इस प्रकार विधेय गुण भेद से वेद्य विशिष्ट होने से वह अलग अलग हुआ। दहर विद्या में वेद्य यानी उपास्य जो ब्रह्म है वह अपहत पापमत्वादि गुणों से विशिष्ट है। शांडिल्य विद्या में मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट है। तो वैश्वानर विद्या में अलग गुणों से विशिष्ट है। उपकोशल विद्या में अलग गुण है वामनित्व भामनित्वादि। तो इस प्रकार ये अलग अलग गुण साध्य गुण जो वेद्य के विशेषण हैं वे अलग अलग होने से वेद्य भी विशिष्ट वेद्य भी अलग अलग होगा और वेद्य भेद होने से उपासना भेद होगा, इसे टीकाकार बता रहे हैं। सिद्ध गुण भी भावना अन्वयी होने से साध्य होता है, साध्य रूप उसे माना जाता है, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया टीका में टीकाकार ने आरुण्यादि गुणों का। तो सोमयाग के प्रकरण में एक वाक्य आता है सोमयाग के हवि रूप सोम रस का प्रकृति द्रव्य जो सोम लता है उसे खरीद ना है, उसके क्रयण का विधान करने वाला एक वाक्य है। सोमरस का प्रकृति द्रव्य जो सोमलता उसके क्रयण का विधान करने वाला वाक्य है अरुणया पिंगाक्षा एक हयन्या गवा सोमम क्रीणाति, इस वाक्य को कहा जाता है सोमरस प्रकृति द्रव्य सोमलता क्रयण विधि वाक्य, सोमलता के क्रयण का विधान करता है। अब सोमलता को खरीदना है तो किससे खरीदना है, तो गवा, ये तृतीयांत पद बता रहा है, गाय देकर के खरीदना है। वो गाय कैसी होनी चाहिए, तो काली सफेद आदि गाय से नहीं खरीदना है, अपितु अरुणा गाय होनी चाहिए, अरुणया, तो उसमें आरुण्य गुण होना चाहिए, लाल रूप वाली होनी चाहिए। तो आरुण्य एक गुण हुआ, और उस लाल गायों में भी काली आंख वाली नहीं होनी चाहिए, काले आंख वाली, उसके पिंगाक्ष होना चाहिए, मतलब भूरी आंख वाली गाय हो। और भूरी आंख वाली लाल गाय बहुत वृद्धा भी ना हो, एक वर्ष की बछड़ी हो, वो देख करके सोमलता जिसके यहाँ हैं उसे ये इस प्रकार इन आरुण्यादि गुणों से विशिष्ट गाय दे दें, उसके बदले में सोमलता ले आए, खरीद लें, ये वाक्य बताता है। तो यहाँ पर पुरुष प्रयत्न से गाय में आरुण्यादि गुणों का संपादन नहीं होता, वे सिद्ध है, तो भी जो सोमक्रयण भावना है उस भावना में कर्णत्वेन रूपेण उनका अन्वय होने के कारण भावना अन्वयी उन्हें माना गया, और भावना अन्वयी होने से उन्हें साध्य रूप माना गया, और उन गुणों से विशिष्ट गाय से सोमक्रयण करना है, यह अर्थ निकला। तो सिद्ध गुण भी भावनान्वयी होकर के साध्य रूप माने जाते हैं, इसके लिए उदाहरण है। ऐसे ब्रह्म के सत्य कामत्वादि गुण सिद्ध रूप होने पर भी ब्रह्म उपासना विषयक जो भावना उसके साथ इनका अन्वय होने से वे भी बन जाते हैं साध्य, और उन साध्य विशिष्ट गुणों साध्य गुणों से विशिष्ट जो ब्रह्म है वो है वेद्य, और वे गुण अलग अलग है, तो विशेषण भेद से विशिष्ट जो ब्रह्म है उपास्य वो भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। भिन्न होने से वेद्य रूप भिन्न होने से विद्या भेद होगा। इस अभिप्राय से नैष दोष इत्यादि का समाधान कर रहा है। अब अलग अलग गुण से अलग अलग उपासना होती है, गुण भेद से उपासना भेद, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है, एक लौकिक और दूसरा वैदिक। जो आरुण्यादि गुण का उदाहरण था तो सिद्ध स्वतः सिद्ध रूप होने पर भी भावनान्वयी होने से साध्य रूप हो जाते हैं गुण, इसे दिखाने के लिए वो उदाहरण था। अब वो गुण भेद से उपास्य एक होने पर भी उपासना भिन्न हो जाती है, इसे समझाने के लिए एक लौकिक और दूसरा वैदिक, ऐसे दो उदाहरण टीकाकार बता रहे हैं, उन्हें देखिए टीका में। यथा छात्र चामरादि गुण भेदेन राज उपास्ति भेद, ये है ना टीका में 774 नंबर पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन का अंतिम। यथा छत्र चामरादि गुण भेदेन राजोपास्ति भेद, तो ये कहा जैसे राजा के जो सेवक हैं वो राजा की सेवा करते हैं, और सेवा के लिए नियुक्त एक ही व्यक्ति नहीं है, अनेक व्यक्ति हैं, अलग अलग सेवा करने के लिए। एक राजा चलते हैं या सिंहासन पर बैठे हैं तो छत्र लेकर के उनके सिर पर छत्र लेकर के बाजू में खड़ा रहता है, तो वो बराबर जैसा छत्र रहना चाहिए उसका ध्यान रहता है कि छत्र वैसा ही रहे, इधर उधर न हो। उसकी यही सेवा है, यही राजा की वो उपासना कर रहा है। छत्र को व्यवस्थित रखना ही वो रखना रूप राजा की एक उपासना हो रही है, उपासना यानी सेवा। और राजा के शरीर पर मच्छर मक्खी न बैठें और गर्मी आदि न लगे, इसके लिए चमर से वो हवा करने वाले वो चमर बुलाते हैं, तो उनकी भी वो उपासना हो रही है। वो उपासना का प्रकार अलग है, दोनों की एक ही उपासना नहीं है, अलग अलग उपासना है। मंत्री भी राजा की उपासना करते हैं, राज्य में आई हुई जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए और समय समय पर ठीक ठीक सुधार आदि करने के लिए जो सुझाव देना, ये भी राजा की वे सेवा ही कर रहे हैं। इस प्रकार ये अलग अलग लोग अलग अलग गुणों से अलग अलग प्रकार की एक ही राजा की सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। ये उपास्य राजा एक और उपासकों की उपासनाएं भिन्न भिन्न, एक ही राजा की भिन्न भिन्न उपासनाएं हो रही हैं। जैसे ऐसे एक ही उपास्य ब्रह्म की अलग अलग गुणों से विशिष्ट होने से दहरादि उपासनाएं भी अलग अलग हो जाएगी गुण भेद से। इसे समझाने के लिए लौकिक उदाहरण हुआ और वैदिक उदाहरण बताया जा रहा है गुण भेद से कर्म भेद का। द्रव्य और देवता को माना जाता है कर्म का रूप और गुण शब्द का अर्थ है अंग, तो देवता भी संप्रदान कारक रूप अंग बन करके वह कर्म कर्म का अंग है। और ये जो हवि है वह भी एक कर्म का अंग है। तो अलग अलग दो याग हैं, कर्म हैं। हवि भेद से कर्म भेद हो जाता है। इसे समझाने के लिए उदाहरण है वैदिक, उन दोनों हवियों का प्रकृति द्रव्य तो एक है, लेकिन एक ही प्रकृति द्रव्य से अलग अलग दो प्रकार का हवि बन जाता है। तो हवि में भेद होने से कार्य में प्रकृति एक और उनका कार्य अलग अलग, और वो प्रकृति हवि नहीं है अपितु प्रकृति से निष्पन्न जो कार्य रूप द्रव्य है वो है हवि, वो भिन्न भिन्न हुआ तो याग भिन्न होता है। इसे बताने के लिए वेद में उदाहरण आता है सा वैश्वदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, सा वैश्वदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, एक वाक्य है। ये वाक्य बताता है वैश्वदेवी ये अमीक्षा द्रव्य को, और वाजिन द्रव्य है वो वाजी देवता के लिए। तो दूध रूपी एक ही प्रकृति से बन जाता है ये अलग अलग आमिक्षा नाम का एक हवि और दूसरा वाजी नाम का हवि। तप्ते पयसी दध्यानयति, सा वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, ऐसा वाक्य है कि तप्ते पयसी दध्यानयति, कहा कि दूध उबल रहा है और उसमें उबलते हुए दूध में डाल दिया दही, तो उबलते हुए दूध में दही डाल देंगे तो क्या होगा उसका, वो फट जाएगा। तो जो उसका कठिन भाग है पनीर बन जाता है, उसे आमिक्षा कहा जाता है, छना कहो पनीर कहो, और बाकी जो है पानी पानी निकलता है अलग, पानी को कहा जाता है वाजीन और छने को कहा जाता है आमिक्षा। तो आमिक्षा वैश्वदेव देवता की हवि है, एक वैश्वदेव याग होता है और वैश्वदेव याग का हवि द्रव्य है आमिक्षा, और एक वाजिन याग होता है और वाजिन याग का हवि है वो वाजिन, मैंने वो जो पानी निकला। हाँ, तो यहाँ पर हवि द्रव्य भिन्न होने से वो गुण है, वो गुण है वो अलग अलग होने से कर्म भेद हुआ, याग भेद हुआ। आमिक्षा हवि है जिस याग की, उसे कहा गया वैश्वदेव याग, और वाजिन है जिस कर्म की कर्म का हवि द्रव्य, उसे कहा गया वाजिन याग। इस प्रकार ये बताया जा रहा है कि यथा वा आमिक्षा वाजिन गुण भेदेन याग भेद, ये एक वैदिक उदाहरण हुआ, पहला राजउपास्ति भेद, ये है लौकिक उदाहरण और ये वैदिक उदाहरण है, ये दोनों उदाहरण है गुण भेद से कर्म भेद के, उपासना भेद के। ऐसे कहते तद्वत, ये दार्ष्टान्त के लिए है, तो दार्ष्टान्त में दहरादि विद्याओं में, दहरादि विद्या के विधायक प्रकरण में आए हुए जो गुण है अपहत पापमत्वादि, जो उपास्ति भावना के साथ अन्वित हो रहे हैं वे भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उनसे विशिष्ट यानी गुण भिन्न होने से जैसे याग भिन्न भिन्न हुआ, ऐसे विधेय गुण भिन्न भिन्न होने से उपास्य ब्रह्म एक होने पर भी विधेय गुण अलग अलग होने से ब्रह्म का वेद्य का भेद हुआ और वेद्य भेद होने से उपासना भिन्न हो रही है, ये तद्वत का अर्थ निकलेगा दार्ष्टान्त में। ये गुण भेद से उपासना भेद होगा, इसके उदाहरण ये हो जाएंगे, इसका प्रतिपादन होगा। ऐसे आदि शब्द से ग्राह्य यानी नैष का पूरा अभिप्राय बता रहे, नैष दोष यहां से लेकर के जितना समाधान भाष्य है ना, उस भाष्य का पूरा टीकाकार अभिप्राय बता रहे हैं अवतरण में। ऐसे आदि शब्द से ग्राह्य गुण भेद के तरह जो फल भेद हेतु है, तो फल भेद होने से भी उपासना जो साधन है उसका भेद होगा। दहर उपासना का फल अलग है समस्त लोकों में कामाचार आदि, और आपके वैश्वानर उपासना का फल अलग है, तो शांडिल्य विद्या का फल अलग है। ऐसे ये फल भेद भी हेतु बन जाता है साधन भेद का, और समाख्या यानी नाम भी एक विद्या का नाम शांडिल्य विद्या है तो दूसरे विद्या का नाम दहर विद्या है, तो तीसरी का उपकोशल विद्या है, तो किसी का वैश्वानर विद्या है। ये नाम भेद भी विद्या भेद का साधक है। ये आगे बता रहे हैं टीकाकार कि तथा प्रतिविद्यम, प्रतिविद्यम यानी विद्याम, विद्याम प्रति इति प्रतिविद्यम का मतलब अलग अलग उपासनाओं में फल संयोग भेदात, फलबोधक वाक्य अलग अलग प्रकार के हैं, वो होने से यानी फल भेद होने से, और दहर शांडिल्य आदि समाख्या भेदात प्रतिविद्यम भेद ऐसे लगाना, प्रत्येक विद्या एक दूसरे से भिन्न है, एक नहीं। ये तीन हेतु मुख्यतया विद्याओं का भेद सिद्ध करेंगे और उनके साथ शब्द भेद, इनसे सिद्ध जो उपासना भेद हैं उसे और थोड़ा टेक लगाएगा। तो कहते हैं तो दहर शांडिल्यादि समाख्या भेदात भेद यानी विद्या भेद ऐसा लगाना, इति समाधत्ते, इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार जो पूर्व पक्ष के द्वारा शंका की गई उसका परिहार कर रहे हैं, आक्षेप का समाधान कर रहे हैं। नैष दोषः, जो पूर्व पक्षी को सिद्धांत मत में दोष दिख रहा है वह दोष सिद्धांत में नहीं है। एष दोष न, क्यों? तो कहते इस प्रकार कि मनोवृत्त्यर्थत्व अभेदेपि अनुबंध भेदात वेद्य भेदे सति विद्या भेदोपपत्ते। तो कहते हैं विद्या भेदोपपत्ते, नैष दोष विद्या भेदोपपत्ते ऐसे लगाना। विद्या भेद कैसे होगा का मतलब कथम शब्द पूर्व पक्षी के अभिप्राय से आक्षेपार्थ में है, का अर्थ है पूर्व पक्षी मान रहे कि विद्या भेद नहीं होगा, लेकिन सिद्धांती कहते हैं विद्या भेद, विद्या भेद उपपन्न होता है, विद्या भेदोपपत्ते एष दोष न। तो कहा कि विद्या भेद की उपपत्ति कैसे होगी, तो कहा वेद्य भेद होने से, विद्या का रूप होता है वेद्य, और वेद्य भिन्न भिन्न होने से विद्या भिन्न भिन्न हो जाएगी। कहा वेद्य तो ब्रह्म है, वो तो एक है, तो वेद्य का वेद्य भेद कैसे है, तो कहा वेद्य भेद अनुबंध भेद से वेद्य भेद होगा। अनुबंध शब्द का अर्थ है यहाँ पर वो जो भावना अन्वयी विधि वाक्यगत गुण, उपासना के लिए ब्रह्म में बताए जाने वाले जो सत्य कामत्वादि गुण हैं उनको यहाँ पर अनुबंध शब्द से लेना, जो उपासना भावना के साथ अन्वयी हो रहा है, अन्वय हो रहा है जिनका, जैसे सोमक्रयण भावना के साथ अन्वय हुआ अरुण्यादि गुणों का, ऐसे सत्य कामत्वादि गुणों का अन्वय उपासना भावना के साथ होने से उन गुणों को कहा जा रहा है ब्रह्म में अलग अलग उपासना में बताए गए जो अलग अलग गुण, वे हैं अनुबंध, वे उनका भेद हैं। तो अनुबंध भेदात का मतलब उपासना के लिए ब्रह्म में बताए गए गुणों का भेद होने से, तो तत्तद् गुणों से विशिष्ट ब्रह्म भी भिन्न भिन्न हो जाएगा, और ब्रह्म भिन्न हुआ तो वेद्य रूप भिन्न हुआ, तो वेद्य भेदात विद्या भेद, इस प्रकार विद्या भेद की उपपत्ति होने से एष दोषः न, ये सिद्धांतियों ने कहा। कि मनोवृत्त्यर्थत्व अभेदेपि ये वेद उपासित सक्रतुं कुरुहित इत्यादि शब्दों से बताई गई उपासना में मनोवृत्त्यर्थत्व रूप समानता होने पर भी अनुबंध भेद है। उपास्य में चिंतन के लिए बताए गए गुणों का भेद है, इसलिए उपास्य भेद है, और उपास्य भेद होने से उपासना भिन्न है। ये गुण भेद से उपासना भेद ये बताया गया। इसी का और स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि एकस्यापि ईश्वरस्य उपास्यस्य प्रतिप्रकरणम् व्यावृता गुणा शिष्यन्ते। तो कहते हैं कि उपास्य ईश्वर एक होने पर भी एकस्यापि ईश्वरस्य उपास्यस्य उपास्य ईश्वर एक होने पर भी प्रतिप्रकरणम् यानी अलग अलग प्रकरणों में चांडिल्य आदि विद्याओं के अलग अलग प्रकरणों में क्या हो जाता है कि व्यावृता गुना शिष्यन्ते। व्यावृत्त का अर्थ है भिन्न भिन्न, एक दूसरे से व्यावृत्त भिन्न भिन्न गुणों को बताया जा रहा है, शिष्यन्ते यानी बताए जा रहे हैं, उपदेश किया जा रहा है गुणों का। और तथा एकस्यापि प्राणस्य, तो इस प्रकार ये गुण भेद से उपासना भेद ब्रह्म के बताया गया। ऐसे प्राण भी उपास्य एक होने पर भी उपास्य प्राण में अलग अलग गुण बताए जाएंगे यदि अलग अलग प्रकरण में, तो प्राण की उपासनाएं भी ब्रह्म उपासना के तरह अलग अलग हो जाएगी, वो एक नहीं होगी। इसे कह रहे हैं तथा तथा यानी यथा गुण भेदात उपास्य ब्रह्म भेद हुआ और इसलिए ब्रह्म उपासना भी भिन्न भिन्न हुई, ऐसे ही एकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्र उपास्यस्य अभेदेपि, तो प्राण एक होने पर भी अन्यादिक गुणों अन्यत्र उपासितव्य अन्यादिक गुणश्च अन्यत्र इत्येवम् अनुबंध भेदात वेद्य भेदे सति विद्या भेदो विज्ञायते। इसलिए प्राण उपासना का भी प्राण विद्या का भी भेद ही है। क्यों? प्राण एक होने पर भी भेद है प्राण उपासना का। तो कहते हैं इसलिए कि अनुबंध शब्दित प्राण की अलग अलग उपासना के प्रकरण में बताए गए जो अलग अलग गुण हैं वो भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उन गुणों से विशिष्ट प्राण भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। और प्राण ये उपास्य रूप भिन्न होने से उपासना भेद हो जाएगा। न चात्र एकह इत्यादि की अवतरण टीका है, इसे देखिए। यदुक्तं श्रुति नानात्वं गुणांतरविध्यर्थं इति तन्न इत्याह न च अत्र एक इति। तो कहते हैं यद श्रुति नानात्वं उक्तं गुणांतरविध्यर्थं, ये जो कहा पूर्व पक्षी के मत में सिद्धांति के अनुयायियों ने आक्षेप किया था कि दहर शांडिल्य आदि सब उपासनाएं मिलकर के एक ही उपासना है, यदि तब तो एक ही विधि वाक्य होना चाहिए, विधेय एक है तो अनेक विधि वाक्यों का क्या होगा। ये जो सिद्धांत के अनुयायी का पूर्व पक्ष के प्रति प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि जो विधि वाक्यों का नानात्व है, यानी अनेक विधि वाक्य है, वे उपासना एक होने पर भी उसमें से अनेक विधि वाक्यों में से एक उपासना का विधायक रहेगा, मुख्य उपासना का, और बाकी सब उपासना का अनुवाद करके उसमें गुण बताने के लिए रहेंगे। पूरे उपनिषदों में उपासना का विधायक एक ही वाक्य रहेगा और बाकी जितने भी उपासना के विधायक वाक्य के रूप में प्रतीत हो रहे हैं वे विधेय उपासना का अनुवाद करके उसमें चिंतनीय गुणों का विधान करते हैं, वो गुण विधि है। प्रधान विधि एक है, इसलिए अनेक विधि वाक्यों का सार्थक क्या है, व्यर्थ नहीं है, वे अनर्थक नहीं है। गुणों का यानी उपासना का अनुवाद करके गुणों का विधान करना उनका प्रयोजन है, इसलिए उनमें व्यर्थ की आपत्ति नहीं है, ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था। उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान नच इत्यादि से, इसलिए टीकाकार कह रहे हैं कि यद उक्तम श्रुति नानात्वम गुणांतर विध्यर्थम इति। पूर्व पक्षी ने जो कहा था श्रुति नानात्व मुख्य उपासना का अनुवाद करके गुणों का विधान करने के लिए है, विधिवाक्य अनेक विधिवाक्य ने विधिवाक्यों का भेद। सिद्धांति कह रहे हैं कि तन्न, पूर्व पक्षी का इस प्रकार का कथन उचित नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान लिखते हैं नच अत्र एको विद्याविधि इतरे गुणविधय इति शक्यम वक्तुम। नच का अन्वय शक्यम के साथ करिए। तो एको विद्याविधि इतरे गुणविधय इति नच शक्यम वक्तुम, ऐसा कहना संभव नहीं है कि उपनिषदों में जितने भी उपासना के विधि वाक्य प्रतीत हो रहे हैं वे उनमें एक ही उपासना का विधायक है और बाकी सब के सब गुण के विधायक है, उन्हें गुण विधि कहा जाएगा, इस प्रकार का कहना संभव नहीं है। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे हेतु कि किस कारण से ये कहना संभव नहीं हो पा रहा है कि एक उपासना विधि है और बाकी गुण विधि है करके। कहते दो हेतु बता रहे हैं इसमें, ऐसा कहना संभव नहीं है, ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में सिद्धांति दो हेतु बताते हैं। पहला हेतु है विनिगमनायाम हेत्वाभावात्। विनिगमना शब्द का अर्थ होता है एकतर पक्षपातिनी युक्तिर विनिगमना, दो पक्ष हैं उनमें से एक पक्ष की साधक अन्य पक्ष की बाधक युक्ति को कहा जाता है विनिगमना। तो यहाँ दो पक्ष आ रहे हैं जो उपनिषदों में अनेक विधि वाक्य हैं, उनमें से पूर्व पक्षी कहते हैं कि एक विधि वाक्य प्रधान उपासना का विधायक होगा, बाकी गुण विधि होंगे, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, और सिद्धांती कह रहे हैं कि ऐसा कहना संभव नहीं होगा। तो ये दो पक्ष हो गए ना। तो कहते हैं इन दो पक्षों में से एकतर पक्षपातिनी रूप जो युक्ति है विनिगमना शब्दित वह यहाँ पर संभव नहीं है, तो विनिगमनायाम हेत्वाभावात्। अब अनेक विधि वाक्यों में से किस वाक्य को प्रधान विधि माना जाए और बाकी वाक्यों को गुण विधि माना जाए, इसकी साधक कोई युक्ति होनी चाहिए, उस युक्ति का यहाँ पर अभाव है। इसलिए विनिगमना का साधक हेतु न होने से विनिगमना का अभाव हो जाएगा और विनिगमना भावात ये कहना संभव नहीं होगा कि इनमें से एक प्रधान विधि है ये और बाकी गुण विधि है। ये एक हेतु हुआ। दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है, अनेकत्वाच्च प्रति प्रकरणम गुणानाम प्राप्त विद्या अनुवादेन विधान अनुपपत्ते। तो ये कहते हैं अनेकत्वाच्च, इसकी अवतरण टीका को भी पहले देखिए, किंच प्राप्त विद्या अनुवादेन अप्राप्त अनेक गुण विधाने वाक्य भेद स्यात् इत्याह अनेकत्वाच्च इति। कहते एक तो विनिगमना का अभाव होने से ये कहना संभव नहीं होगा कि ये प्रधान विधि है बाकी गुण विधि है। दूसरी बात, मान भी लिया जाए कि अनेक विधि वाक्यों में से एक को प्रधान विधि मान लिया उपासना का विधायक और बाकियों को गुण विधि माना, लेकिन कहते हैं वो जो प्रधान विधि वाक्य के द्वारा विहित उपासना का अनुवाद करके बाकी सब क्या कर रहे हैं कि गुणों का विधान कर रहे हैं, तो गुणों का विधान करने वाले अनेक प्रकरण हैं और उन अनेक प्रकरणों में एक एक गुण ही नहीं बताया गया, एक एक प्रकरण में एक एक प्रकरण के द्वारा अनेकों अनेकों गुण बताए गए हैं। तो एक प्रधान उपासना का अनुवाद करके एक प्रकरणस्थ एक विधि वाक्य के द्वारा एक गुण का मात्र विधान होगा, लेकिन वहाँ तो अनेकों गुण बताए गए हैं, वे जो अनेकों गुण हैं उनके लिए फिर बार बार उस प्रकरणस्थ विधि वाक्य की आवृत्ति करनी पड़ेगी, हर बार प्रत्येक गुण का विधान करने के लिए यदि विधि वाक्य की आवृत्ति करते हैं तो वाक्य भेद नाम का दोष होता है और वाक्य भेद नाम का दोष मीमांसकों ने सबसे बड़ा दोष माना है। इसलिए सबसे बड़ा दोष भी आने की आपत्ति आ रही है इस पक्ष में। किस पक्ष में? कि एक प्रधान विधि बाकी गुण विधि है ऐसा मानेंगे, तो हरेक प्रकरण में एक एक ही गुण ने बता करके अनेकों गुण बताए। दहर विद्या के प्रकरण में ही अपहत पापमत्वादि से लेकर के वहाँ तक सेतुत्वादि अनेक गुण बताए हैं ना, तो उन सब गुणों का विधान करने के लिए आवृत्ति करनी पड़ेगी विधि वाक्य की। आवृत्ति करेंगे तो वाक्य भेद होगा। तो ये कहा कि किंच प्राप्त विद्या अनुवादेन अप्राप्त अनेक गुण विधाने वाक्य भेद स्यात् इत्याह अनेकत्वाच्च। भाष्य को देखिए कि अनेकत्वाच्च प्रति प्रकरणम गुणानाम प्राप्त विद्या अनुवादेन विधान अनुपपत्ते। तो प्राप्त जो प्रधान विद्या है उपासना, प्रधान वाक्य के द्वारा प्राप्त उपासना का अनुवाद करके हरेक प्रकरण में बताए गए जो अनेकों गुण हैं उन गुणों का विधान मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष होगा और ये वाक्य भेद नाम के दोष के कारण ये असंभव होगा, विधान उपपन्न नहीं हो पाएगा। अब न च अस्मिन् पक्षे समाना संत सत्यकामादयो गुणा इत्यादि जो वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है किंच विद्या ऐक्य पक्षे गुणानां पुनरुक्तिर वृथा न च प्रतिविज्ञानार्था ब्रह्म ऐक्यात एव तत्सिद्धे विद्यानानात्व पक्षे तु गुणानां अप्राप्ते सा प्राप्त्यर्था इत्याह न च अस्मिन् पक्ष इति। कहते हैं पूर्व पक्ष के मत में ये भी दोष आ रहा है, जो समान गुण है, कुछ कुछ विद्याओं में समान गुण भी बताए गए हैं। शांडिल्य विद्या में भी सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व गुण हैं, तो दहर विद्या में भी हैं, तो ये समान गुण है। तो ऐसे ये जो समान गुण हैं, इन समान गुणों का कथन पुनरुक्ति नामक दोष हो जाएगा। किस मत में? जिनके मत में सारी विद्याएं मिलकर के एक विद्या है, समस्त विद्या एक है। पूर्व पक्ष के मत में तो एक विद्या में तो एक गुण का एक बार ही कथन होना चाहिए, एक ही गुण बार बार कहा जाएगा तो पुनरुक्ति नाम का दोष होगा। ये जो पुनरुक्ति नाम का दोष है, ये दोष टल नहीं सकता पूर्व पक्ष के मत में। यदि इस पुनरुक्ति दोष को टालने के लिए पूर्व पक्षी ये कहें कि जिन सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वादि गुणों की पुनरुक्ति प्रतीत हो रही है, वह वे गुण बार बार इसलिए कहे गए कि विद्या का प्रत्यभिज्ञान हो जाए, कि शांडिल्य विद्या के प्रकरण में कहे गए सत्य कामत्वादि गुण ही दहरादि प्रकरण में भी कह करके श्रुति ये कह रही है कि शांडिल्य विद्या से भिन्न ये दहर विद्या नहीं है, वही ये विद्या है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान हो, इसके लिए पुनरुक्ति है गुणों की। ऐसा यदि पूर्व पक्षी पुनरुक्ति दोष का परिहार करना चाहेंगे तो कहते हैं इस प्रकार का परिहार भी संभव नहीं है पुनरुक्ति दोष का। वह प्रत्यभिज्ञान तो बिना पुनरुक्ति के भी उपास्य ब्रह्म एक होने से ही हो जाएगा, वहाँ भी उपास्य ब्रह्म है, शांडिल्य विद्या में भी दहर विद्या में भी उपास्य ब्रह्म है और वो एक है, एक में ही अनेक गुण बताए जा रहे हैं। तो उपास्य के एकत्व को लेकर के ही प्रत्यभिज्ञान उपपन्न हो जाएगा, तो प्रत्यभिज्ञान के लिए जरूरत नहीं है अनेक बार गुणों एक ही गुणों का कथन करने की। इसलिए पुनरुक्ति दोष जो था वो वैसा का वैसा बना रहा, इसलिए भी माना जाएगा पुनरुक्ति दोष से दोष को टालने के लिए भी कि विद्या एकत्व पक्ष नहीं अपितु उपनिषदों को विद्या भेद ही विवक्षित है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि किंच विद्या ऐक्य पक्षे गुणानाम पुनरुक्तिर वृथा। इस वही अर्थ को टालने के लिए पूर्व पक्षी यदि कहेंगे कि न च प्रत्यभिज्ञानार्था है, तो कहते हैं न च प्रत्यभिज्ञानार्था पुनरुक्ति ये लगाना। प्रत्यभिज्ञानार्थ क्यों पुनरुक्ति नहीं है? कहते हैं ब्रह्म ऐक्यात एव तत्सिद्धे, तत् यानि प्रत्यभिज्ञान, तत्सिद्धे में तत्शब्द प्रत्यभिज्ञान का परामर्शक है। तो प्रत्यभिज्ञान की सिद्धि तो हो रही है ब्रह्म उपास्य ब्रह्म के एक होने से ही। और विद्या नानात्व पक्षे तु गुणानाम अप्राप्ते, सा प्राप्ति अर्था। तो जब शांडिल्य विद्या और दहर विद्या अलग अलग मानी जाएगी तो शांडिल्य विद्या में सत्य संकल्पत्व सत्य कामत्व भले ही कहा गया, दहर विद्या में भी उपास्य ब्रह्म में वह गुण अपेक्षित है, और नहीं कहेंगे सत्य काम सत्य संकल्प ये पद प्रयोग नहीं करेंगे तो वो विद्या भिन्न होने से वहाँ से तो यहाँ पर उपसंहार होगा नहीं। जहाँ विद्या एक होती है वहाँ पर गुणोपसंहार होता है। शांडिल्य विद्या दहर विद्या भिन्न भिन्न होने से गुणोपसंहार होगा नहीं, सत्य कामत्व तो गुण नहीं आएगा, और आवश्यक है तो वह चिंतन के लिए सार्थक हो जाएगा। अप्राप्त है उसकी प्राप्ति दिखाना, यह उद्देश्य हो जाएगा पुनरुक्ति का। ये विद्याभेद पक्ष में पुनरुक्ति दोष नहीं आता। तो विद्या नानात्व पक्षे तु गुणानाम अप्राप्ते सा प्राप्त्यर्था, सा यानी पुनरुक्ति, वो गुणों की प्राप्ति के लिए है। इत्याह इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि न च अस्मिन् पक्षे समाना संत सत्य कामादयो गुणा असकृत श्रावयितव्या। अस्मिन् पक्षे से लेना पूर्व पक्ष को, विद्या एकत्व पक्ष को, और विद्या एकत्व पक्ष में समाना संत सत्य कामादयो गुणा असकृत यानि बार बार न तो श्रावयितव्या। जब विद्या एक है तो विद्या एकत्व पक्ष में ये सत्य कामत्वादी गुणों का बार बार कथन नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है ये पुनरुक्ति दोष होगा। किस पक्ष में? एक विद्या एकत्व पक्ष में, और विद्या भेद पक्ष में असकृत श्रवण सार्थक है, अप्राप्त गुणों का सत्य कामादि का विधान करने के लिए, प्राप्ति दिखाने के लिए। अब प्रतिप्रकरणंच इदं कामेन इदं उपासितव्यम्, इदं कामेन इदं उपासितव्यम् इत्यादि से बताया जा रहा है फल भेद, विद्या भेद का साधक हेतु। टीकाकार ने तो पहले ही बताया था, तो पूरे का अवतरण है नए से दोष बताते समय, लेकिन भाष्यकार भगवान तो क्रम से बता रहे हैं। गुण भेद से विद्या भेद है, इसका उपपादन यहाँ तक हुआ। कहाँ से? ये जो मनोवृत्त्यर्थत्वा भेदेपि अनुबंध भेदात वेद्य भेदे से लेकर के ये अस्मिन् नच अस्मिन् पक्षे समाना संत सत्य कामादयो गुणा असकृत श्रावयितव्या, यहाँ तक के ग्रंथ से भाष्कर भगवान ने गुण भेद से विद्या भेद, ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है उसे बताया। विद्या नाना दहरादय, विद्या नाना यानि भिन्ना पर, क्यों? तो आदि शब्द से ग्राह्य गुण भेदात, ये हेतु है, उसका उत्पादन हुआ। अब आदि शब्द से ग्राह्य ही फल भेद से विद्या भेद है, इसे बताने के लिए ये भाष्य ग्रंथ है। प्रतिप्रकरणंच इत्यादि, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।